program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 lutego, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa ostatnie pożegnanie byłego premiera Jana Olszewskiego. Uroczystości pogrzebowe są na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Sojusz Lewicy Demokratycznej wejdzie do Koalicji Europejskiej. Taka decyzja zapadła na konwencji partii. To ma być wsparcie dla rodzin policjantów, którzy polegli na służbie. Za chwilę o zbiórce podczas charytatywnego balu oficerskiego policji. Trwa ostatnia część uroczystości pogrzebowych Jana Olszewskiego. Były premier zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się przed południem mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela. Stamtąd kondukt żałobny przeszedł na Plac Krasińskich przed pomnik Powstania Warszawskiego. Później przejechał na cmentarz wojskowy na Powązkach. Tam jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Martyno, jak wygląda ta ostatnia część uroczystości? Uroczystość rozpoczęła się 20 minut temu od odegrania przez orkiestrę wojskową pieśni i hymnu Rzeczypospolitej. Jana Olszewskiego na cmentarzu wojskowym na Powązkach żegnają najważniejsze osoby w kraju. Wśród nich między innymi prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. W ostatniej drodze byłemu premierowi towarzyszy oczywiście rodzina, a modlitwę poprowadził biskup Michał Janocha, prywatnie siostrzeniec zmarłego. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela, za naszego brata. Na wojskowe Powązki przybyły też tłumy osób, które od kilku godzin czekały na rozpoczęcie tej części uroczystości. Mają ze sobą biało-czerwone flagi, kwiaty i znicze i ciepło i z życzliwością wspominają zmarłego polityka. Trumna z ciałem Jana Olszewskiego spoczęła przy głównej bramie wejściowej na wojskowe Powązki, nieopodal grobów pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i filozofa Leszka Kołakowskiego. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. O byłym premierze piszemy też na www.janolszewski.polskieradio.pl. I zmieniamy temat. Sojusz Lewicy Demokratycznej przystąpi do Koalicji Europejskiej. O tej decyzji poinformował szef ugrupowania Włodzimierz Czarzasty. Od dzisiaj podejmujemy bardzo konkretne rozmowy z innymi partiami, które mają podobną wizję Unii, dla których kwestia demokracji i kwestia siły rozsądku w Polsce jest najważniejsza, powiedział Czarzasty po konwencji ugrupowania. Koalicja Obywatelska została utworzona przez byłych premierów i byłych szefów dyplomacji, którzy zadeklarowali wolę stworzenia wspólnej listy na wybory do Parlamentu Europejskiego. Po raz szósty będą zbierane pieniądze dla bliskich policjantów, którzy polegli na służbie. To 240 rodzin. Mają wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach. Organizacja będzie zbierała pieniądze podczas charytatywnego balu oficerskiego policji. Irena Zając, prezes fundacji, podkreśla, że pomoc to nie tylko pieniądze. Dla wielu dzieci i ich matek ważna jest możliwość spotkania się i wymiany doświadczeń. Dzieci się rodzą czasami po śmierci taty, nie znają w ogóle tego ojca swojego. U nas w tej naszej grupie one się mogą spotkać ze sobą i porozmawiać, że znają tatę tylko z fotografii albo że pamiętają, że się bawiły, że razem coś robili. To jest bardzo ważna rzecz. A to kolejna inicjatywa charytatywna wspierana przez Polskie Radio na rzecz rodzin poległych funkcjonariuszy. W zeszłym roku słuchacze wsparli rodzinę antyterrorysty zastrzelonego w Wiszni Małej. Zbiórka prowadzona jest pod patronatem małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. W serwisie Trójki teraz wspomnienie Czesława Niemena. Gdyby żył, obchodziłby 80. urodziny. Podczas koncertów ulegał prośbom fanów, wspominała w rozmowie z Kirkiem Wroną żona artysty Małgorzata. Czesława to trochę denerwowało, właśnie nawet na koncertach chociażby, że on zaczyna świstem jakimś, niemalże to wygląda jak awaria sprzętu. Ktoś woła z publiczności: Czesiek, graj! A on już dawno zaczął. I oczywiście za chwilę: Czesiek, papugi! Albo tam jakieś inne tytuły. No i niestety chciał grać tylko aktualne rzeczy, nad którymi pracował, ale no musiał się gdzieś tam sięgać do tych swoich najsłynniejszych. Część była współczesnych jego rzeczy, a część to był ukłon w stronę właśnie fanów. Czesław Niemen zmarł w 2004 roku. I na koniec jeszcze ekstremalna wyprawa do Nepalu. Wspinacz ze Szczecina Marcin Yeti Tomaszewski razem z ekipą z Rosji pod koniec miesiąca chce wytyczyć trasę na niezdobytej dotąd wschodniej ścianie jednego z najtrudniejszych siedmiotysięczników, czyli Żanu w Himalajach. O tej niebezpiecznej wyprawie Anna Łukaszek. Wyznaczenie nowej drogi i zdobycie znajdującej się w rejonie Kanchenjongi niezdobytej wschodniej ściany Żanu to ekstremalny cel, mówi Marcin Yeti-Tomaszewski. Szczyt Żanu ma prawie 8 tysięcy, jednak ściana, która do tej pory jest niezdobyta, charakteryzuje się tym, że nie jest to ściana, po której się wchodzi do góry. To jest ściana, po której należy się wspinać, wykorzystując z najwyższej półki techniki alpinistyczne. Drugą trudnością będzie też zmaganie się z niebezpieczeństwami obrywające się seraki, czyli nawisy śnieżne, szczeliny lodowe. Podejście pod samą ściany również jest dosyć wymagające. Podczas wyprawy powstanie film Elizy Kubarskiej, reżyserki głośnego dokumentu K2 Dotknąć Nieba. Wyprawa potrwa półtora miesiąca. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w niemal całym kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane i bez opadów. Na termometrach od 2 do 3 stopni na wschodzie, przez 8-10 w centrum, do 14-16 na zachodzie. W nocy też padać nie powinno, nad ranem możliwe natomiast mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach od minus 2 stopni na południu do 4 na północy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Jan Olszewski o odwołaniu rządu, którego był premierem. Fragment jego wystąpienia w parlamencie. Ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem. I jak do tej chwili mam przekonanie, że z nim wychodzę. Chciałbym mianowicie wtedy, kiedy ten gmach opuszczę, kiedy skończy się dla mnie ten, nie ukrywam, strasznie dolegliwy czas, kiedy po ulicach mojego miasta mogłem się poruszać tylko samochodem albo w towarzystwie torującej mi drogę i chroniącej mnie od kontaktu z ludźmi eskortą, że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam, państwo posłowie, panie posłanki, życzę po tym głosowaniu. Dziękuję bardzo. Jan Olszewski, 1930-2019. Trójka. Program trzeci. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jak zwykle w sobotę tej porze zapraszam Ryszard Jaźwiński. A już za kilka minut moim gościem będzie Bartek Cierlica, operator. Niedawno mieliśmy okazję podziwiać jego zdjęcia w polskim dramacie sportowym Underdog. A od wczoraj w naszych kinach pierwsza część czeskiej trylogii Jana Chrzebejka, Ogród rodzinny, pod tytuł Przyjaciel. W tej produkcji również autorem zdjęć był Bartek Cierlica. Niewiele, już tylko ponad tydzień dzieli nas od ceremonii wręczenia Oscarów. Dziś również więc będziemy trzymać kciuki za 3 nominacje dla Zimnej Wojny wraz z producentką filmu Ewą Puszczyńską. A przed 17 jeszcze spotkania z dwiema aktorkami. Po wielu latach przerwy na duży ekran powróciła Maria Pakulnis. Aktorkę możemy oglądać w kolejnym, już mogę to powiedzieć, w tym roku polskim przeboju kin, czyli w filmie Planeta Singli 3. A po krótkiej akurat przerwie też na duży ekran powraca właśnie Aleksandra Popławska. Zapowiedzi premierę filmu Patryka Wegi Kobiety Mafii 2. Francis Cabrel. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête, Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros. Otras vidas. Y otros toros. Mataremos otros. Venga, venga, baila. Y mataré los otros. Filmowa, mój pierwszy dziś gość, Bartek Cierlica. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Ty miałeś okazję dosyć dużo nawet chyba czasu spędzić w Czechach. No rzeczywiście tak. Moje życie często przecina się, można powiedzieć, z Pragą i z Czechami. Spędziłem rzeczywiście w Pradze trochę czasu. Najpierw w szkole filmowej na FAMU w Pradze właśnie, natomiast później przy okazji jakichś... Ale jesteś absolwentem łódzkiej szkoły filmowej. Jestem absolwentem łódzkiej filmowej szkoły, natomiast w FAMU domu spędziłem cały jeden rok. A na samym początku tak to wyglądało u mnie. No to chyba jesteś też dowodem na to, że ta przyjaźń polsko-czeska jednak kwitnie, tak? Wiesz co, wydaje mi się, że może kwitnie, natomiast patrząc na to, co dzieje się w kinach, zarówno w Czechach, jeżeli chodzi o polskie filmy, jak i w Polsce, jeżeli chodzi o czeskie filmy, to wydaje mi się, że ta przyjaźń jest trochę taka nadwątlona w tym momencie. Mhm. Nie mogę powiedzieć, żeby dużo filmów polskich przebijało się na rynku czeskim i troszeczkę w drugą stronę wygląda to bardzo podobnie, tak? To znaczy jest dość dużą rzadkością, że film czeski pojawia się na polskich ekranach. Wydaje mi się, że tutaj głównie dużo do powiedzenia miało nazwisko Jana Chrzebejka, który jednak ma już w Polsce bardzo wyrobioną markę. No jest to sława na pewno jako, reżyserska. Jako reżyser czeski, absolutnie. Tak, tak. Mhm. No, ale chciałbym zauważyć taką rzecz, którą zapewne pamiętasz, bo to było, nie wiem, 10-20 lat temu jeszcze. Polscy filmowcy absolutnie zazdrościli Czechom, chociaż przecież to nieduży kraj, nieduża kinematografia, ale wspomniana, słynna też szkoła filmowa, wielkie studio, w którym powstawało wiele amerykańskich na przykład też produkcji i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim od dawna sukcesy oscarowe, chociażby światowe sukcesy czeskich filmów, my musieliśmy na to dłużej czekać. To prawda. I mówię, 15-20 lat temu polscy filmowcy zazdrościli Czechom filmów, a potem się sytuacja zmieniła. I w ostatnich latach jest dokładnie odwrotnie, to Czesi zazdroszczą to nam prawda. Naszego kina. Mam wrażenie, że absolutnie to potwierdzam. Mam wrażenie, że w Czechach w momencie, kiedy w Polsce największe triumfy świeciły takie, można powiedzieć, nie chcę, czy filmy komercyjne, czy był bardzo mocny dyktat tego, jak będą wyglądały filmy, jak bardzo one będą masowe. W Czechach wtedy cały czas robiono filmy dla konkretnego typu widza, czasami artystyczne filmy, czasami filmy, które mogły sobie pozwolić na to, żeby nie być popularne czy masowe. A te filmy bardzo często świetnie przebijają się i świetnie sobie radzą na festiwalach. Rzeczywiście to się niejako troszeczkę odwróciło, tak? Można powiedzieć, że teraz, tak jak rozmawiałem z moimi czeskimi przyjaciółmi, oni bardzo zazdroszczą kondycji finansowej i tej, jak funkcjonuje w tej chwili polska kinematografia. Bardzo zazdroszczą ilości widzów, którzy przychodzą na filmy, bo trzeba przyznać, że przez ostatnie lata polskie kino stało się niezwykle modne, jeżeli chodzi o chodzenie do kina. Ciągle mamy na to dowody. I w tej chwili mamy właściwie i kino artystyczne, i kino komercyjne. Kino, otóż tak. O czym też trójka filmowa dzisiaj porozmawiamy. Przyciąga wielką publiczność, propozycje właśnie takie, które zadowolą kogoś, kto oczekuje prostej rozrywki od kina. My mamy do czynienia od wczoraj z propozycją jak najbardziej artystyczną. Wspomniany, znany bardzo czeski reżyser Jan Chrzebejk. Świetnie ci poszło. No właśnie, staram się. I jego trylogia. To jest pierwsza część od wczoraj w naszych kinach. Ogród, rodzinny przyjaciel. Jak doszło do waszej współpracy, bo wiem, że już jest gotowa i druga, i trzecia część, które nieco później zobaczymy w Polsce i u nas na dużym ekranie. Jak doszło do waszej takiej operatorsko-reżyserskiej współpracy? No bo to jest duet najbardziej istotny na planie filmowym. Oczywiście. Wiesz co, no tak jak już mówiłem, ja dość dużo miałem tych kontaktów związanych z Czechami, z Pragą i z tamtejszym rynkiem filmowym. Czyli tak znaliście się, się już wcześniej? Nie, nie znaliśmy się wcześniej, natomiast nie ukrywam, że telefon od Diana był bardzo niesamowitą rzeczą i niesamowitym fartem i tak naprawdę bardzo się cieszyłem, że zaproponował mi tą współpracę. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, zjedliśmy parówki, wypiliśmy dla odmiany wino, a nie piwo, długo rozmawialiśmy na temat całej trylogii, no i doszliśmy do pewnego wniosku, że po pierwsze chcemy to razem robić. Był to nieco szalony projekt, muszę przyznać, jeżeli chodzi o samą realizację. Był bardzo wymagający, mieliśmy stosunkowo mało czasu, a też idea robienia trzech filmów niejako jednocześnie jest zawsze bardzo mocno obciążająca dla producenta. Także wspólnie podczas tych parówek z Wiktorem Tauszem, producentem, i z Honzą Chrzebejkiem doszliśmy do porozumienia, wspólnej wizji artystycznej dotyczącej tego filmu, no i porwaliśmy się na takie dość, można powiedzieć, mocno trudne zadanie wyprodukowania wszystkiego w ciągu praktycznie pół roku, w ciągu tam 80 paru dni zdjęciowych, które mieliśmy na zrealizowanie wszystkiego. A ponieważ też dekoracje były w większości budowane, nie pracowaliśmy metodą film po filmie. pracowaliśmy jak gdyby niejako nad wszystkimi trzema filmami jednocześnie. A tak jak zauważycie, one się nieco różnią plastycznie, nawet mocno różnią się plastycznie, jeżeli chodzi o formę opowiadania, więc było to czasami mocno wymagające, żeby opanować ten taki czeski gulasz, który tam czasami się pojawiał. No to od razu powiedzmy, pierwsza część Ogrodu Rodzinnego, czyli Przyjaciel, już w naszych kinach od wczoraj. Kolejna 29 marca, tak jest zaplanowana premiera. I ta trzecia 10 maja. Co byś powiedział o pierwszej części? To jest historia wojenna. Tak, to jest historia wojenna. W ogóle wszystkie trzy części są takim bardzo ciekawym, bardzo ciekawą opowieścią, która tak naprawdę przez historię jednej rodziny pokazuje bardzo zagmatwane historie Czech. Ale zaczyna się właśnie w pierwszej części od II wojny światowej, kończy się gdzieś tam w okolicach, powiedzmy, lat 50. Natomiast tutaj też trzeba powiedzieć, że tak naprawdę był to niejako prequel, przynajmniej jeżeli chodzi o aktorów, którzy brali udział w tej historii, do filmu Pod jednym dachem, czyli Peliszek, które tak były, taki był tytuł oryginalny filmu Jana Chrzebejka chyba z 99 roku. Czyli niejako nawiązujemy do historii, która finalnie kończy się 68 rokiem i inwazją tutaj wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Także jest to, czyli jak gdyby, też to jest historia filmowa. Tak, można powiedzieć, że jest to historia filmowa. Jednocześnie też trzeba powiedzieć, że cała ta historia miała absolutnie miejsce. Jest to historia scenarzysty, rodziny scenarzysty Petra Jarchowskiego. Tak naprawdę Peter pod koniec trzeciej części, no może nie tyle przychodzi na świat, co będzie przychodził na świat, trzeba przyznać. I jest to historia, która tak naprawdę opowiada o jego zagmatwanej historii rodziny i gdzieś tam wydaje mi się, że przedstawia też między innymi w tym momencie, jak wyglądały losy Czechosłowacji na przestrzeni, powiedzmy, 30 prawie lat. Można to trochę porównać do Kamerdynera, wydaje mi się, jeżeli chodzi o taką formę opowiadania, czyli poprzez małe rzeczy, czy poprzez to, co się dzieje bezpośrednio u naszych bohaterów, widzimy rzeczy, które dzieją się z krajem, które dzieją się z całym społeczeństwem, to jak ono się zmienia, jak zmieniają się postawy, myślenie i tak naprawdę to, co chcemy osiągnąć od życia, również plany życiowe poszczególnych ludzi. No i dodajmy, że w głównej roli wielka gwiazda czeskiego kina zresztą, która miała też swój udział 10 lat temu w polskim filmie, to był Hel Kingi Dębskiej, absolwentki czeskiego FAMU. I tutaj w Ogrodzie Rodzinnym w głównej roli Anna Geislerowa. Jak najbardziej. Jak się filmuje taką aktorkę tak bardzo popularną w Czechach? Wiesz co, no, zupełnie normalnie. Anna jest jak najbardziej profesjonalną, wspaniałą, ciepłą, miłą osobą. Także w żadnym stopniu nie można powiedzieć, że jest to, że buduje przed sobą jakąkolwiek barierę. Świetna profesjonalistka, miała też bardzo wymagający plan zdjęciowy w postaci zachadnictwa, bo miała tych dni bardzo, bardzo dużo idących jeden po drugim, także rzeczywiście było to bardzo, bardzo fajne wyzwanie. Natomiast z punktu widzenia operatora mogę powiedzieć, że po prostu świetnie się fotografuje Anna, bo jest to niezwykle piękna kobieta. Zapraszamy więc na całą trylogię Jana Chrzebejka. Na razie pierwsza część, Ogród Rodzinny, Przyjaciel, od wczoraj już w naszych kinach. No a ja nie zapomniałem, że w styczniu miałeś i polską premierę, wspomniany Underdog. Tak. To było zupełnie inne doświadczenie. Zupełnie inne doświadczenie, choć też niesamowite, też fenomenalna przygoda. Tak naprawdę zawód operatora ma to do siebie, że każdy film to jest trochę każde inne życie, inne spojrzenie na świat, inny sposób opowiadania historii. Także był to zupełnie, zupełnie odmienny film niż trylogia Zachadnictwi. Chyba cię nie zaskoczę pytaniem o to, za kogo przy okazji Oscarów, o których też dzisiaj w audycji za chwilę wspomnę, za kogo trzymasz kciuki? No absolutnie, absolutnie trzymam za Zimną Wojnę, absolutnie trzymam za Łukasza Żala, mojego kolegę z roku w szkole w Łodzi. Także naprawdę liczę, że wszystkie nominacje potwierdzą się w formie statuetek. Na sam najlepiej możesz się odnieść do niedawnej nagrody dla Łukasza Żala. Nie udało się wprawdzie z nagrodą BAFTA, ale no tak, udało się. Nagroda ASC, czyli Stowarzyszenia Operatorów, Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów, no to jest niezwykłe osiągnięcie tak naprawdę. Żaden Polak jeszcze tego nie sięgnął po taką nagrodę, także tutaj szapobaj. Pierwszy polski operator? Wydaje mi się, że Łukasz był pierwszym polskim operatorem. Bo przecież wiemy, że polscy operatorzy są siłą świetną markę, natomiast wydaje mi się, że był to pierwszy polski operator, który dostał nagrodę ASC. Tak mi się wydaje. Takie mam przekonanie. Tak, ale

można, że człowiek czasem ohne se, to aby widział wieci líp. Wspominam lásky, co gdy miała sen, a nebo chtěla mít. O větře duj, každý můj, každý krok a každý vdech je jen tvůj. Při mne stůj, ještě mě chvíli nech, o na ten mech slunce dech, až kopce rozhrne. Bože můj, Bože můj, ať je vidím jak poprvé. Větře duj, každý můj, každý krok a každý vdech je jen tvůj. Při mě stůj, ještě mě chvíli nech, o na ten mech slunce dech, až kopce rozhrne. Bože můj, ať je vidím jak poprvé. Větře můj. Raduza v Trójkowo filmowo. Rozmawialiśmy niedawno o Oscarach i oczywiście trzymamy kciuki za 3 nominacje dla Zimnej Wojny razem z Ewą Puszczyńską, producentką filmu, bo oczywiście kampania oscarowa trwa do ostatniej chwili. To jest tam najbliżej tego, co się dzieje w LA i po drugiej stronie oceanu, ale nie tylko, także również w Europie. Oscary to nie jest tylko kampania oscarowa, to myśmy tak naprawdę zaczęli kampanię, owszem, już w październiku, po drugiej stronie oceanu, ale to również w skład kampanii wchodziły europejskie nagrody filmowe. Dostaliśmy tam aż 5 nagród. Oczywiście po drodze są różne inne nagrody, pomniejsze, tak by się wydawało, ale to wcale one nie są pomniejsze, bo one ciągle wzbudzają to zainteresowanie filmem. Czyli to też jest część kampanii oscarowej. Czyli kampania oscarowa to nie jest tylko LA i to nie jest tylko Nowy Jork, ale jakby również w Europie i na całym świecie. Proszę pamiętać, że członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej są rozrzuceni po całym świecie. Oni wszyscy mają prawo głosu. Wszyscy pracowali bardzo, bardzo ciężko. Kampanią, nazwijmy to, zarządza Amazon. Amazon jest naszym dystrybutorem po drugiej stronie oceanu. I oni z racji znajomości tamtego gruntu, że tak powiem, czyli tego, jak tam to wszystko działa, bo już zdobyli parę Oscarów, oni wzięli ciężar zaplanowania kampanii. Kampania to są po prostu pokazy, pokazy, jeszcze raz pokazy, spotkania z twórcami, Paweł, Łukasz, Joasia. Cały czas to są tak zwane Q&A, to również uczestnictwo w różnego rodzaju przyjęciach, powiedzmy sobie szczerze. Ta kampania również jest oparta na tym face to face, czyli osobistym poznawaniu ludzi, wzbudzaniu osobistego zainteresowania filmem, ale oprócz tego to oczywiście ogromna kampania medialna. To są gazety, to jest telewizja, to jest radio, to są wywiady, to są artykuły. Tego jest mnóstwo. Ja dostaję praktycznie 2 razy dziennie całe takie podsumowanie tego, w jakiej prasie, w jakim medium ukazała się wzmianka, wywiad, artykuł na temat Zimnej Wojny. I tego jest ogromna ilość. Czyli rzeczywiście ta kampania ma ogromny, ogromny zasięg. Polega to na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości członków Akademii, spowodować, żeby oni zobaczyli film. Wszyscy ci, którzy ten film zobaczą, którzy zobaczą Zimną Wojnę, są nim absolutnie zachwyceni. Natomiast spowodowanie tego, żeby ten film zobaczyła jak największa ilość osób, na tym głównie polega nasza praca. To również ogromne pieniądze, bo największy konkurent Zimnej Wojny, czyli film Roma Alfonso Cuarona, jest dystrybuowany w Stanach Zjednoczonych przez Netflix. No i z tego, co wiadomo, na tą promocję wyłożono miliony dolarów. Roma jest obecna w całym Los Angeles, na billboardach i we wszelkich miejscach związanych z kinem. Oczywiście Zimna Wojna i tak już zapisuje się bardzo mocno w historii polskiego kina z tymi 3 nominacjami do Oscara i niezależnie od ostatecznych rozstrzygnięć, to wielki sukces. A rozstrzygnięcia już niedługo. W Los Angeles 24, a w Polsce będzie to już 25 lutego. Oczywiście również w Trójce będziemy obserwować to, co wydarzy się w Dolby Theatre. Twórcy filmu Zimna Wojna nie mają też wątpliwości, jaki film jest ich największym konkurentem. Należy odpowiedzieć, że Roman. Rzeczywiście jesteśmy praktycznie, jak tak się obserwuje, wszelkie rankingi i tak dalej, idziemy, że tak powiem, web w web. I to jest, myślę, nasz największy konkurent. I tak, myślę, że rzeczywiście tak. Chociaż jak wiadomo, wyroki Akademii są absolutnie nieprzewidywalne. Niemiecki film jest niespodzianką, on się pojawił nie tak dawno w tych rankingach i nagle się okazało, że jest również nominowany do Oscara. Więc nigdy nie wiadomo, co nas jeszcze może spotkać. Roma jest opowiadana właśnie w też długich, ale szerokich ujęciach. Gdzieś tam tutaj u nas, wydaje mi się, w Zimnej Wojnie, gdzieś jednak wydaje mi się, dużo bardziej używamy wszystkie narzędzia operatorskie, jak właśnie obiektywy, głębie ostrości i kadrowanie. I gdzieś jednak trochę bardziej i trochę inaczej zupełnie budujemy. Także myślę, że oprócz tego, że filmy są czarno-białe, to gdzieś w pewnym sensie są zupełnie inne. Także tutaj jest gdzieś dużo, dużo... dużo rzeczy, które je od siebie odróżnia. Ta ostatnia opinia to oczywiście słowa nominowanego w tym roku do Oscara autora zdjęć do Zimnej Wojny Łukasza Żala. Ja już dziś zapraszam na specjalne spotkanie z Łukaszem w Klubie Trójki. To w najbliższy wtorek po 21:00 jedyny taki duży, ekskluzywny wywiad z autorem zdjęć do Zimnej Wojny przed jego wyjazdem do Los Angeles. Zapraszam więc we wtorek po 21:00 na spotkanie z Łukaszem Żalem. we're able to tell in an instant where a particular sound comes from. A new stereophonic sound spectacular. A new stereophonic sound spectacular. A new stereophonic sound spectacular. A new stereophonic sound spectacular. A new stereophonic sound spectacular. As I was saying, stereo is full of surprises. Przez chwilę Hoover, a za chwilę spotkanie z aktorkami polskiego kina. W tym wypadku tak się składa, ta aktorka wraca na duży ekran po długiej, długiej przerwie. Można policzyć, że to nawet 15 lat. Może poza drobnymi epizodami i oczywiście produkcjami telewizyjnymi. Maria Pakulnis powróciła właśnie do polskiego kina filmem Planeta Singli 3, a to już kolejny polski w tym roku przebój kin. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. To właściwie taki powrót pani na duży ekran. No taki bardzo skromny powrót, ale powrót. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo bardzo, bardzo, bardzo przez wiele, wiele lat bardzo tęskniłam za kinem. I myślę, że jestem w świetnej formie i że będę dalej z utęsknieniem czekała na wyzwania, na różne wyzwania. I myślę, że już ta szuflada się uchyliła trochę w moim tym życiu zawodowym, filmowym, że może się coś bardzo ciekawego pojawi. Ja w każdym bądź razie będę w to wierzyła i będę bardzo na to czekała. Ale czemu mówi pani, że taki skromny powrót, jak ja tutaj od reżysera, od współreżysera właściwie, bo było ich dwóch, od Michała Chacińskiego słyszę same wielkie komplementy pod pani adresem. No to się bardzo cieszę. To jest skromny mój udział, ale myślę, no to w takim razie bardzo się cieszę, czyli że zrealizowałam to, co po przeczytaniu chciałam zrealizować i jeżeli to przemawia do ludzi, którzy to już widzieli, to tylko się mogę cieszyć. Mimo, że zagrała pani matkę głównego bohatera filmu, to pojawia się pani po raz pierwszy właśnie w tej trzeciej części. Jak to jest wejść do takiej ekipy, no jednak już sobie świetnie znanej, przy trzecim podejściu dopiero? Na początku to było bardzo trudne, przyznaję. Byłam zestresowana. Chociażby ten fakt właśnie, że przez tyle lat nie grałam w filmie, czułam się momentami na początku jak debiutantka, czy poradzę, czy dobrze myślę, jak to będzie, jak się zintegruję z nimi. No i się okazało, że oni są tak fantastyczni, prawdziwi, profesjonalni, zawodowi, cudowni ludzie. Przede wszystkim, no, ludzie cudowni i poczułam się naprawdę matką rodu. Poczułam się wśród nich cudownie. Bardzo mnie na planie wzruszał najmłodszy syn, Kuba Józefowicz. Tego do końca życia nie zapomnę. Jak tak czekałam na swoje ujęcie i tak pod tą gruszą, tak na ławeczce drewnianej małej siedziałam, to już była któraś godzina pracy i Kubuś do mnie podszedł z jabłuszkiem i mówi, może pani się poczęstuje jabłuszkiem. Zadbał o mnie jak o matkę, jak o matkę i to mnie bardzo, bardzo wzruszyło. Zintegrowałam się z nimi bardzo szybko, dzięki nim, bo po prostu no czuję, że znalazłam swoją rodzinę i że tworzymy jakąś taką jedność. Myślę, że to będzie widoczne na ekranie. No ale muszę jeszcze zapytać o tych pozostałych dwóch synów i oczywiście aktorów, którzy ich zagrali. Czy oni też tak zadbali o swoją filmową matkę? Tak się złożyło, że pierwsza nagrywana scena była dla mnie ta jedna z najtrudniejszych, gdzie ich sprowadzam do parteru. I głównie ja tam mówiłam. I czułam na sobie ich wzrok. Próba jedna, tam prawda, druga. I widziałam, że oni no tak się przyglądają tej swojej matce, bo żeśmy się dopiero poznawali, prawda? Ale no myślę, że fajnie się to wszystko jakoś tak potoczyło i no miło było widzieć od dorosłych synów akceptację. Czyli Maciej Sztur, przypomnijmy, i Borys Szyc. I Borys Szyc, tak. Co można zdradzić o tej trzeciej części tym, którzy filmu nie widzieli, a znają dwie części? To jest dobre pytanie do pani, bo pani też weszła w trzecią. Tak. No ja myślę, że realia się po prostu zmieniają, że to już nie jest, prawda, wielkie miasto, tętniące życiem, szybka akcja. To, co wszyscy widzowie pamiętają, prawda, z tych dwóch części. Tutaj jesteśmy na wsi. Tu jesteśmy w miejscu, w naszym domu na wsi. I to są takie nasze realia. I w te realia wchodzi właśnie wielki świat, wielkie miasto. Wchodzi w nasz świat inne myślenie o uczuciach, o związkach, o poświęcaniu się, o takim zwyczajnym podejściu do życia, prawda? Że te dwa światy się w tej części zderzają. I to jest fajne, tak mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego, nie ma takich podziałów, że oni mają rację albo ci mają rację, prawda? Że ja mam rację, bo ja jestem stąd i ja tak czuję, a ty jesteś stamtąd i tak czujesz. Że mimo rozmów, mimo niezgadzania się czasami, to jednak daje coś do myślenia, że może się jakieś wnioski z tego wyciągnie na przyszłość. Czyli nie ma tych takich podziałów, że to się gdzieś tam, tak mi się wydaje, że tak się tam fajnie wszystko integruje i wyjaśnia. Mówiliśmy o pani filmowych synach, to myślę, że jeszcze trzeba wspomnieć o filmowym mężu. Była pani zadowolona z takiego duetu aktorskiego? Oczywiście, że byłam szalenie zadowolona, dlatego że z Bogusiem. Bogusław Linda. Jak ja się zatrudniłam do Teatru Współczesnego, to właśnie tam z Bogusiem żeśmy grali w jednym teatrze. Chodziliśmy na wspólne bankiety. Żyło się po prostu. No to był też trudny czas stanu wojennego, prawda? Więc no, nasze życie toczyło się w teatrze. Potem też tak się cudownie złożyło, że zagraliśmy razem w Teatrze Prezentacji i ta sztuka została przeniesiona, na szczęście zarejestrowana w telewizji i to była też niesamowita przygoda. No i tak, no tak znaliśmy się z dawnych czasów, jesteśmy to samo pokolenie. Czyli tutaj trudno nie było? Nie było trudno. Bardzo się z tego spotkania ucieszyłam, bardzo. Bo taki cudowny powrót do przeszłości. No i patrząc na to, co dzieje się właśnie w polskich kinach, widzowie również się ucieszyli, że oto mamy planetę Singli 3, raptem po 4 miesiącach od premiery drugiej części. Powrócili znani już i lubiani bohaterowie, pojawili się także nowi, a tym samym również nowi aktorzy, m.in. wspomniany Bogusław Linda i Maria Pakulnis, którą słyszeliśmy przed chwilą. A za moment w Trójkowo Filmowo dziś jeszcze spotkanie z Aleksandrą Popławską. Derramando el tintero, volvé a vuestros agujeros. El silencio os incomoda, ser gay está de moda. Dime una postura nueva, que ya me las conozco todas. La emperatriz te da hora, nunca es tarde para aprender. Sí, cambiar es crecer, definitivamente el subconsciente sabe bien cómo cumplir. Déjamelo a mí, que puedo con todo. No soy Superman, sí, soy la María. Hago grandes días, sí, ni por encima, ni por debajo. Trabajar cuesta mucho trabajo, en perfecta armonía, tilaste bajo que la haría, choca lo que crees que chocaría, no te preocupes, déjaselo a la sincronía, hepatitis B en la casa, definiendo el siglo pasa, estás en tu casa, se te va a pasar la vida limpiando el salón, voy a pecar de no querer saberlo todo, por mi sangre te juro que lo regalo, alma de fado, yo no me enfado. Eleva mi espíritu creyendo en mí. Esto no se acaba aquí. Yo mojate en el aguacero. Esto es pasajero. Como empujones, como celo. Agua escapándose, mete entre los dedos. Tú podrías hablar sin decir ni pero. Tú sigues vivir sin ese gotero de suero. Yo soy el mundo entero. Las medicinas, el frutero. Mira que aquí ya no hay nada que rascar. Mujeres y hombres sinceros. Empezó la batalla de los perros sin collar. Que no van detrás de ningún cebo, volar por volar. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yeah. Tym razem dłużej po hiszpańsku i dobrze się składa, bo z Hiszpanii już blisko do Afryki, a to przynajmniej w części sceneria jednego z nowych polskich filmów. Udało się z częścią pierwszą, publiczność licznie zagłosowała na film idąc do kina, no to trzeba iść za ciosami, robić szybko część drugą. Tak też się stało, za kilka dni premiera nowego filmu Patryka Wegi, Kobiety Mafii 2. A w jednej z głównych ról oczywiście Aleksandra Popławska. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Finał Kobiet Mafii właściwie jednoznacznie określał, że bohaterka grana przez ciebie musi pojawić się w kolejnej części, która jeszcze wtedy była zapowiadana. No tak, moja bohaterka przeżyła i to w bardzo fajnych okolicznościach, bo w Maroku. I zapewne chcesz zapytać, co w drugiej części. A co możesz powiedzieć? No właśnie, będzie kontynuowany taki wątek egzotyczny, arabski w drugiej części. Ta Justynka, jedna z kobiet mafii, tam się zadomowi. Dosyć źle się będzie prowadziła przez ten czas, kiedy jej mąż tak tragicznie zakończył swoje życie. Nie będzie mogła się odnaleźć długo, po czym oczywiście spadnie jak kot na cztery łapy. Znajdzie sobie tam kolejnego męża, który, jak się okaże, będzie jednak członkiem grupy przestępczej ISIS. Więc Justynka stanie się terrorystką. Czyli to, co się dzieje w życiu Justyny Siekiery, właściwie się w pewnym sensie nie zmienia, a nawet wręcz rozwija. Ona wchodzi w coraz bardziej niebezpieczne sytuacje, rozumiem. No, stanie taką się groźną kobietą mafii, bo wstąpi do bardzo niebezpiecznej, najgorszej organizacji terrorystycznej na świecie i będzie chciała wrócić do Polski, tu trochę namieszać. No ale tutaj to już trzeba zobaczyć film, którego ja jeszcze nie widziałam. No ciekawa jestem tego wątku. Teraz po tym, co powiedziałaś, rozumiem, skąd w obsadzie, poza aktorami, których znamy z pierwszej części, polskimi aktorami, pojawiają się też ci zagraniczni. No tak, dosyć dużo zagranicznych wątków, bo mój wątek nie jest jedyny taki egzotyczny, bo jeszcze pojawia się Kolumbia. Tam bardzo dużo dni zdjęciowych, chyba z 10 dni zdjęciowych, a Patryk pracuje dosyć intensywnie, więc rzeczywiście dużo materiału tam nakręcili. Dużo takich zagranicznych wątków, dużo aktorów też niepolskich. No myślę, że to będzie bardzo takie kolorowe, dużo oczywiście takich scen spektakularnych, jak to tylko robi Wega, czyli wszystkie sceny kaskaderskie dosyć imponujące są, więc to może być ciekawe. Co dla ciebie znaczyła ta praca i co dla ciebie znaczy taka kontynuacja filmu kinowego, no bo rok po roku premiera kolejnych Kobiet Mafii. No ja już wcześniej wiedziałam o tym, że będą trzy części. Oczywiście nie wiedziałam, co się będzie działo w drugiej i trzeciej. Teraz już mniej więcej wiem, co w trzeciej również. Mi się podoba mój wątek. Ja się dobrze przy tym bawię i czegoś tam się uczę. Gdzieś tam wyjeżdżam, bo mieliśmy zdjęcia i w Hiszpanii, i w Dubaju, więc to zawsze jest takie interesujące. Jakim dla ciebie reżyserem, bo przecież pracowałeś z wieloma, jest Patryk Wega? No Patryk Wega jest przede wszystkim biznesmenem, który robi biznes, dobrze na tym zarabia i ma swoje grono wyznawców. Dobrze się z nim pracuje, bo on wie, czego chce, jest konkretny. Szybko się z nim pracuje, przede wszystkim w Polsce to on pracuje tak błyskawicznie, że wszyscy zdążymy jeszcze do domu na obiad. I to jest fajne. I to jest taki rodzaj pracy, który być może moglibyśmy porównać z jakimiś komercyjnymi produkcjami zachodnimi, amerykańskimi? Trudno mi to tak porównać. Na pewno jest to dobre komercyjne kino dla jego wyznawców. To nie są takie wątki, nad którymi można długo dywagować i rozkminiać psychologicznie. No są to proste mechanizmy. Ktoś jest dobry, ktoś jest zły. Zło najczęściej tutaj wygrywa. To już w latach 30. w kinie amerykańskim odkryli, że najczęściej ludzie przychodzą do kina na sceny seksu i na sceny przemocy. Więc Patryk z tego skorzystał, myślę. No i to się zapewne przez dziesięciolecia nie zmieniło. Wiesz już na pewno, że wystąpisz w trzeciej części. W związku z tym myślę, że od twoją bohaterkę, Justynę Siekierę, możemy być w tej drugiej części, którą wkrótce będziemy mogli zobaczyć, spokojni. Kurczę, to spoiler. No, nie wiem, czy mogłam to zdradzać, bo może widzowie by się bali, czy Justyna Siekierka po prostu przeżyje, czy nie. Znaczy, jest zagrożona? No, wiadomo, no, każdy jej krok jest bardzo niebezpieczny, no bo współpracuje z niebezpiecznymi bardzo ludźmi. Ale wiesz, że w kinie wszystko jest możliwe i na przykład bohaterka może umrzeć, a w kolejnej części pojawić się znowu. Bywały już takie sytuacje, więc może no, niczego nie zdradzamy. Więc właśnie, więc być może Justynka tutaj się pojawi w trzeciej części jako duch siekiery po prostu, no, więc niczego nie zdradziłam, prawda? Na pewno nie. Na razie przed nami druga część. A co znaczyło dla ciebie spotkanie z aktorami z tej pierwszej części? Czy wy już tworzycie jakąś taką ekipę, która się wzajemnie wspiera, rozumie, czuje? Jak to jest? No to niestety tak wygląda, że Patryk uśmiercił moich dobrych partnerów. Nie pojawią się oni w drugiej części, więc nie ma tutaj kontynuowania tej relacji. Trzeba było się otworzyć na nowych? No trzeba było no, bardziej takich egzotycznych partnerów się otworzyć. Natomiast no to jest tak niestety w tej pracy, że przychodzi się, robi się swoje i się dzieje do innego projektu. No z przykrością muszę stwierdzić, że nie przyjaźnię się z wieloma aktorami, a na moje SMS-y odpisuje tylko jedynie Roma Gąsiorowska i Agnieszka Grochowska. No czasami Leszek Lichota, no ale to już dwa sezony Watachy mamy za sobą, przed sobą trzecią, więc zdarza się, że ktoś tam odpisze, ale rzadko. To może ktoś odpisze ci na SMS-a po zobaczeniu może. Kobiet Mafii 2. Tak, a te SMS-y bywają różne, jak ponoszą ludzie emocje, to bywa, co ty tam zrobiłaś, co to w ogóle jest. Mam nadzieję, że teraz będę odbierać miłe SMS-y. No ja też mam taką nadzieję, to piszemy szybciutko SMS-y do Aleksandry Popławskiej. Może po audycji podam do niej numer, bo to już dzisiaj prawie wszystko w trójkowo-filmowo przed 17:00. Jeszcze utwór z filmu Roma Alfonso Cuarona. W filmie pojawiają się głównie stare meksykańskie przeboje, ale nie tylko. I to jeden z dowodów na to. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Forgotten son, oh, who wandered off at 21. Oh, it's sad to find myself at home. Oh, and you're not around. If I could only hold your hand, oh, and say I'm sorry, yes I am. Oh, I'm sure you really understand. Oh, oh my. Where are you now? Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Lifeless, but it's standing still. And memories of my childhood days fill my mind. Oh, my, my, mammy. I've been through all the walks of life. Oh, mammy. Seen tired days and lonely nights. Oh, mammy. And now, without you by my side, oh, mammy. I'm lost. How will I survive? Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy. Ogłoszenie społeczne. Ujeść. Chodź przytul się. Syrii to nie zabawa. Razem możemy pomóc. Wesprzyj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne.